وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وتبين عذر المطر عذر الهوى تسمح به يسر التشغيل لدى الشساء استعدافu ambazo wanafunzi anatakiwa inazo ili afanikiwe katika kusoma kwake ya hafdhu ljalal ni kuinamisha ubawa wake. Lingine linazungumza kukilaya au limefundiwa kuwa mtu awe mnyenyekevu, awe mnyenyekevu bila hafdhu ljalal ولا أهل التواضع. إيشا ولبن الخيلاء والكبرياء. خيلاء أتبي لي مال الكبري. الخيلاء الكبرياء كما أنا موضوع. وطالب العلم أنا تقوى أن يبوش إلى الكبر. أعمل من الكبر قول لكن هي أن يبوش إلى الكبر. Shaka nasema tahalla bi adabi nafsi, jipambe na adabu za nafsi. Ukitaka kufanikiwa katika safari yako ya kutafuta ilmu, basi jipambe na adabu za nafsi. Min al-athab, kataja adabu za nafsi. Miongoni mwa adabu za nafsi ni mtu kujichunga. Shaka Muhammad bin Saleh Al-Thawil akaelezea al-athab kwa sehemu hii kuzitaja, lakini hapa anasema al-athab. Min al-athab, katika hizo adabu nafsi nazo ni kuchunga. Walhili, na kuwa na upole, ni busara. Wasabri, na kuwa na subra. والتواضع والتواضع للحق لتملكية فوق حق والتواضع للحق لتملكية فوق حق وصدور الطائر لا تجمزان يفضل وتبيه التنفسيات من الوقار والإحسان. يقول وهذا سكون الطائر يمكنك ولو تريد لو قولي قولي لو تريد وخفض الجناح لقيل ميشا دارا يعني هو لو نركب متحملا ذل التعلم لعزة العلم. هل يقول من يكذبيني متحملا هل يقول من يكذبيني ذل التعلم وليه ذليل يتجفوزة لأن يتجفوزة يتفتعين لأنه ذليل ذليان وتكيبه مهمين ذليلين ومعنك والله أستيب صوما هم إدوانا ودون الرغوة يتفاني فيه يمهين دون كما هو يتجفوزة لا همين يا مولا وذليل وتجفوزة لعزة العلم وسباب يوم يتجف العلم ذليلا للحق يبيعون ان يكون ذلك ذلك حق يكون حق ذلك ذلك ذلك ذلك محمد ابن سيمين رحمه الله تعالى نسمع وذلك لان المقام يقتضي ذلك او يقتضي ان يكون عند طالب العلم عفه نهيه بسباب لمقام مقام لنفاسي يتفتعين إلى مكملية إلى بلقية قوة هنا قطالب العلم بيتشوغة بيتشوغة عما في أيد الناس وعفة عن النظر المحمد فالغريب فالقسم العفاء بيتشوغة يقول أقوانزا لكبيتشوغة وبياشة فيه في الزبطة في كمكون يواجه يسببيك إلى ريب الجنه من الجنه الواكف أما فلان على كيف فلان على مالي مثلا يسببيك لما بيعك زيدة بيكية يقول لي ويجاك لأي وطاك يقول لي ما تبقى يبريك يبريك يقول لك كيبياك بسرين وبرزيانات وهابو يزنبوك ويتاك بيرياك أو بسرياك من فعل ما بيجريك ما بيجريك هنجيني سبدا ورغم ملك واقف وازهد فيما أيد الناس بحبة الناس فليزول بيات من يمور التليفون الواقف وتكفين الواقف غالبا الواقف وغطين بفاتفات وغلي في الدنيا سيكون مارا لا بيك لهم مارا لكل يجعي لهم بيلي كفت إلا مارا لهم عزيمة إلا مارا لهم في الدنيا الواقف وتكفين اليماتش في الدنيا وبتك شرف يا علم وهي المسلمة تميز الدنيا وصل الله بفضله نوبيلي الله ذلك فضل زاكا ويغوني وأداب مهيم ذلك سيده بجون ولو ذلك بيضاته وقد تقبيل لو ذلك المشكلة وقوله لنا كبين جليل بجاوة إلا ذلك فهميك كنا وقت ولا أروه ولا أوتو ولا تماء ولا mbabaiko katika nafsi zao kwa kuona vitu vya watu. Kama wewe ni katika hao, basi hiyo ni tabia mbaya, watakiwa wewe ujiepushe nayo. Kadhalika uwe na ifa ya kutazama, kuacha kutazama vya haramu. Kuwa na kujichunga sehemu mbili, kujichunga kuacha kuvitazama vitu vya haramu. Hivi ni katika jambo hili, ni katika vitu vyenye kukuzuia wewe na suala la ilmu, itakuweka mbali na ilmu, kwa sababu siku zote jicho linapotazama likatamani, moyo ufungamana na kitu kile, kitakushawishi tu, kitakushawishi. Shakautu ila wakii sua hifdhi fa arshadani ila tarki almaasi wa arshadani anna alilma nurun wa nurullahi لا يهدى لعاص. قال يسمى فأخبرني فأرشدني أرشدني إلى أن العلم نور. إمام الشافعي رحمه الله تعالى huelezewa kwamba alikuwa na kuwatul hifdhi ya ajabu, ambayo leo haipatikani mifano yake. Hifdhi yake ilikuwa ni kali. Wengine wafanya mubalagha mpaka wanasema alikuwa akitaka kuhifadhi kwenye kitabu, akifungua hivi kitabu, basi ili asichanganye lazima azibe huku ahifadhi hapa, alafu ndio ahifadhi hapa. Kwa ile maneno tu, kwa sababu akitazama anashahifadhi. Hifdhi yake ilikuwa kawi, hata kama hakufika kwenye kiwango hicho wanachokisema watu, lakini hifdhi yake ilikuwa kawi. Wa kaifa la wa huwa imamu min a'immati dunya fi waqtihi. Kwa hiyo al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala alikuwa na hifdhi kali. Sasa kuna kipindi ikawa akisoma hivi atakuhifadhi ababaika, zamchanganya kidogo. Sasa nikamshtakia wakili sheikh wake, yani kwamba natatizika kutokana na ubaya wa hifdhi yangu. Akaniongoza mimi, akaniambia acha maasi, na akaniambia wazi kwamba hii ilmu ni nuru, na nuru ya Allah hapewi mtu asi. Ilmu ni nuru. Pingine ukawa unafahamu na hifdhi kubwa, ukaghurika na hilo, ukaona mbona mimi na asi alafu na hifdhi au nafahamu. Pingine Allah subhanahu wa ta'ala akakuondolea hiyo hifdhi na hiyo fahamu yako, iko siku. نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله العافية والسلامة. بيك وندوليوا. أو بيجينا نكون استهيك يكون علم قوة زيد، فهم قوة زيد، نحفظ قوة زيد كلي كهيو. لكن كنا شو كبونزا نمعاصي. وأرشدني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وطالب العلم كاتك مامبو مهم أمباي وتكيو وجبان بنايو نكوى maifa, kujichunga kuacha vilivyo katika mikono ya watu, na kujichunga katika kutazama vitu vya haramu. Ama ndio mushkila tuliyom, mushkila ndio mtatizo la leo, hasa kutokana na urahisi wa vitu hivyo. Watu wanamiliki smartphone na wanakaa faragha nazo, pingine uko chumbani kwako umejifungia tena chini ya mvungu, lakini kiperuzi hivi, uangalia hiki, uangalia hiki, uangalia hiki, na cha haramu. Hakuna anayekuona ila Mola wako. Ukitoka pale nje watoka na hullatu al-khashi'in, na pambo la wanyenyekevu, na uko katika sura ya Zuhad. Sawa, hailingani sawa baina ya maasi ya siri na maasi ya dhahir. Mtu ambaye yu'linu al-maasi ana dhambi kubwa zaidi kuliko yule anayefanya siri, lakini yote ni madhambi. Sasa kusema kwamba pingine hiyo hali inayokukuta ni kwa sababu ya maasi, na sagairu dhunub, madhambi madogo yakichanganyikana na yakawa na israfu na israri ndani yake, asbaht kabira, inakuwa madhambi makubwa. Sisi tujitahidi katika hili, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayiatikum, mkijiepusha, mkiwa mtajiepusha na madhambi makubwa mnayokatazwa, basi tawasameheni madhambi yenu madogo. Watu watakiwa jitahidi, lakini usifanye mudawa mana israri katika sagairu dhunub, ukaona kwamba hii si dhambi ndogo tu, kwa sababu ni minal muhlikat, zikikusanyika zitakuangamiza. Nasalullaha alafiyata wassalama. نسأل الله كما نسأله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ به أن نغتال من تحتنا سبحانه. كذلك نسمى والحلم كتك تبيع أنبازو متو تكيو أبنازو أبن حلم، يعني كما أنا يوبول نبسارة. كيف إذا أساء إليه أحد pale atakapokuwa, la yuajilu bil'uqubati idha asaa ilayhi ahad, asifanye haraka kulipiza kuadhibu pale ambapo mtu amemkosea. Umekosea basi hapo hapo atakulipiza, kulipiza kwa vitendo au kwa maneno, tamuonyesha mimi. La, tulizana katika hili jambo. كذلك حلم وصبر على ما يحصل له من الأذى مما يسمعه نكون الصبر كوذية ويو يليه نكون باتا يكتك مامو يموذي وفيل نفسكية تسكية مامو مينجي كوذي تسكية مامو كفو كيبانا كيفوميلية هاي siki la mtu aweza kuna watu wengine hawezi kuvumilia neno dogo tu tayari utamwona anababaika atababaika kweli kweli kwa nini mimi kanambia hivi kwa nini watu wasema hivi wewe tulizana maadamu wewe ni talibul ilmi kuwa na sabr haya wanayosema kwa wewe kama ni haki basi rudi katika mstari wa sawa sawa achana na hayo ya batili au hayo mabaya ulionayo rudi katika mstari na kama wanakuzulia sindo ufikirie sasa kwamba mimi nitakwenda kubebeshwa nitakwenda kupewa thawabu zao na mimi dhambi zangu watapewa wale ya mutaghabun ile siku ya kupunjwa ile watu wakipunjana achukuliwa huyu mema yake apewa huyu kwa sababu kamdhulumu sindo siku hiyo usubiri uone watu wanavyopukutishwa katika mema yao wanavyopukutika kwamba kuna watu 200 wamekusema vibaya wewe sasa tutachukua thawabu zao utakupa wewe hawana thawabu basi tutachukua madhambi yako tuwapa wale sasa uone kama ni khairi hiyo ukilifikiria hili hupati shida la watu khali nnasa yaqulun waache watu waseme wazungumze wewe fanya as-sabr fasbir sabran jamila subiri vumilia kuvumilia kuliko kuzuri wamesema mitume maneno magumu magumu kabisa fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna waliudhiwa sana mitume alayhimu salatu wassalam imma min amati nnas imma udhia huu subra hiyo inotokana na udhia imma kutokana na watu wote kwa ujumla watu wa kawaida wa imma min akranihi na imma kutoka kwa mahirimu wake yani watu wale warika lako mtu yuko katika nafasi yako yote ni matulab mustawa wenu unalingana katika talabul ilmi si shekhe wako wala si mwanafunzi wako ni mtu wa rika lako imma ni wajinga watu wa kawaida watu mtaani tu au ni katika matulabul ilmi ambao ni amthaluk wanakufanyia hivyo ubaya wasubirie wa imma min muallimihi na imma kutoka kwa mwalimu wake mwalimu wa kufanyia jambo la kukuudhi sasa usema bwana sasa mimi nafunga mabegi yangu sikai tena kesho mimi nda zangu hapa nini ya ule mwalimu bwana mimi simpendi ananiudhi sana kama ni mambo ya shule kweli lakini jambo la dini wamsusia nani sasa lakini shule ulivumilia ukasoma mpaka ukamaliza na ukaridhia na viboko sasa lakini unajua nitamaliza tu nitapata cheti changu au certificate yangu nitapata basi lakini hili ni jambo la dini sasa wewe msusia nani kwamba kwa sababu mwalimu fulani ya kuudhi la utakiwi kuwa namna usiwe namna hiyo falyasbir walihtasib talibul ilmi atakiwa asubiri basi subiri atakiwa asubiri na atarajie ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala watawadhu lilhaqi kama alivyosema hapa na kutawadha ni kunyenyekea kwa ajili ya haki wakadhalika lilkhalqi na kama hivyo kuwanyenyekea na vile vile kuwanyenyekea viumbe kuwa na tawadhu na watu ni katika tabia njema fatawadhu lilhaqi bimaana annahu matabana lahu alhaqu khadaa lahu kwa maana ya kwamba wakati wowote itakapomdhihirikia yeye haki atanyenyekea kuifuata wala myabghi siwahu badila na wala hatataka isiyokuwa hiyo haki kwa ni mbadala hatataka mbadala mwingine زيدي أيها حق تشكمان حق إن دمانا التواضع للحق وكذلك للخلق كما هيفو قواد لي فيومب كما أنا قواني نكي فيومب سيو توانا وكواميو نمني نكيفو كو فيومب كو واتو واتو وكوبو وليو كزيدي كي عمري وكواميو نمني نكيفو كواو واتو وريكالاكو وكواميو متواضع كواو ما حتى وليو تشينياكو فكم من طالب فتح على معلمه أبوابا ليست على بال منه فلا تحقرن شيئا مرة ngapi mwanafunzi amemfungulia mwalimu wake milango ambayo haikuifikiria kwenye akili yake usidharau kitu kwa hiyo katika sifa miongoni mwa sifa njema za talibul ilmi ambazo atakiwa ajipambe kwenye nafsi yake ni al-afafu wal-hilmi was-sabri wat-tawadhu lil-haqq wasukuni at-ta'ir. Nabosema wasukuni at-ta'ir, hadhihi adabun fayanbaghi li talib al-ilmi an yabta'ida 'anil khiffa. Talib al-ilmi atakiwa ajiepushe na upumbavu, udhaifu wa akili. Sawa'un akanat fi mishyatihi au fi taamulihi ma'a an-nas, ni mmoja katika kutembea kwake au katika kuamiliana na watu. Usitembee kama unatembea upumbavu. Wala tamshi fil ardi maraha. Kwa nini? Innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha al-jibala tula. Haiwezekani na siku moja. Uwezi kuitoboa ardhi wala uwezi kuyafikia majabali kwa urefu. Utaruka huko ukidunda katika ardhi, lakini wewe ni mjinga tu, dhaifu. Wewe ukitembea usitembee kwa kujiona, ukenda kwa matao na kunata, kwa kuwalinganishia watu kwa sababu umevaa kitu fulani. Kuna watu wanajiona, akishavaa nguo hizi atatembea hivi. Akifika mtaa huu atatembea hivi, akifika mtaa ule atageuza mwendo. Si kwamba anatembea ala asli khilqatihi, kwa asili ya maumbile yake. La, utembee kwa kujivuna na kujiona mbele za watu. Wako watu wa aina hiyo. Sasa si katika jambo la kheri, si katika tabia njema. Wala yukthira min alqahqaha allati tumitu alqalba, wala talibu alilmi asikithirishe vicheko vya sauti ambavyo vinaua moyo. Akicheka hapa watu mtawapili watasikia kwamba fulani acheka. Watudhhibu alwaqar, na kicheko ambacho kinaondosha ile heshima. Bali yakunu khafidhan liljanah, bali anakuwa ni mwenye kuhifadhi, mwenye kuinamisha ubawa wake, yani anakuwa mpole. Mutaaddiban bil adabi allati taliqu bi talib al ilm, hali yakuni mwenye kujiadabisha, mwenye kujipamba na adabu ambazo zinalingana na kunasibiana na talib al ilm. Kisha anasema mutahammilan dhulla ta'allum, hali yakuni mwenye kuhimili udhalili wa kujifunza, li izzati al ilm, kwa sababu ya utukufu wa ilmu. Anasema Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen, anasema hadha qawlun jayyid, qawli hii ni nzuri, yani annaka law adhlalta nafsaka bitta'allum, kwamba wewe law kama utaidhalilisha nafsi yako kwa sababu ya ilmu, kwa sababu ya kujifunza, fa innama tatlubu izzaha bil ilm, hakika hapana vingine utakuwa unatafuta utukufu wa hiyo nafsi, utukufu wake hiyo nafsi kwa ilmu. Ilmu ndio itaipamba nafsi kuwa na izza. Sasa fayakunu tadhliluha bitta'allumi, kwa kutakuwa kule kuidhalilisha hiyo nafsi ni kwa kujifunza. Liannahu yuntiju thamaratan tayyiba, kwa sababu huko kujidhalilisha kunazalisha matunda yaliyo mazuri. Na watu wengi hawapendi kujidhalilisha, ataka kusoma na hali ya kuwa pua yake iko juu kabisa kwa kibri na ghatrasa, ili jambo halifai. Huu ni tadhallul, hasa katika wakati wa talab. Ikiwa wewe talib, talibul ilmi fi wakati talab, ni mwanafunzi katika wakati wa kusoma, una kibri na kujikweza, je, ukija kuwa wewe ni mustafid, talibul ilmi ambaye ni mustafidun mufidun, nyuma yako kuna watu, utafanyaje wewe ikiwa wewe ulikuwa unasoma na kibri? Sasa una watu wasomesha watu, utakuwaje wewe? Utaendelea na tabia yako hiyo, na hiyo itakuangamiza, itakuvunja hiyo. Kwa hiyo unatakiwa ujidhalilishe katika wakati wa kusoma, hata kama nafsi inakuambia kuwa juu, inakunyanyua. Hata kama ujiona kuna kujikweza, wewe jidhalilishe kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alayhi, na tuendapo juu ya hali hiyo, fahdhar nawaqidha hadhihi al-adab, basi tahadhari na vichanguzi vya adabu hizi, usiende usifanye yaliyo kinyume na haya. Fa innaha ma'al ithmi, kwa sababu mambo hayo ambayo ni kinyume na haya tuliyataja, pamoja na kupata dhambi, yani tukua pata dhambi, lakini tuqimu ala nafsika shahidan ala anna fil aqli illa, utakuwa unasimamisha hoja, unasimamisha ushahidi juu ya nafsi yako kwamba katika akili yako kuna matatizo, kuna maradhi. Wewe una matatizo ya akili wewe. Yaani utakutuambia na kutupa ushahidi wewe mwenyewe kwamba wewe una matatizo ya akili, pamoja na kwamba upata dhambi, lakini pia unatufahamisha kwamba wewe una matatizo ya akili. Vipi talibu ilmi una kibri? Wewe una matatizo kwenye akili yako. Vipi talibu ilmi wewe huna subra? Una matatizo wewe kwenye akili yako. Wewe ukujua kwamba huku nikutafuta ilmu. Ukujua kwamba hili ni jambo la kutafuta ilmu, utakiwa wewe ujidhalilishe. Sasa kama ulijua hilo, watafuta nini ilmu? Kwamba ilmu ina madhila ndani yake. Kwa hiyo unatupa ushahidi juu ya nafsi yako kwamba wewe katika akili yako ina matatizo. Wala hirmani min alilmi wal amali bihi. Na pia vile vile unatulea ushahidi juu ya kunyimwa ilmu na kuifanyia kazi hiyo ilmu. Unatupa ushahidi kwamba wewe hutafanikiwa katika ilmu. Kwa sababu una kibri. Pingine kwa wakubwa wako, walimu wako, unatakabbar, unajiona kwamba sio tu sawa sisi. Katika alama ya hirman na kukosa baraka ya ilmu ni kujifanya wewe na mwalimu wako mko sawa. Sote tunakusanyika pa sawa tu. Anasomesha sawa tu. Vipi iwe sawa? Na huyu ni mwalimu wako akusomesha ilmu, akusomesha Qur'ani mathalan. Vipi unamkosea adabu? Babako ameshindwa kukusomesha kuleta hapa. Sasa kusomesha babako. Kama ajua kama ni rahisi. Kama sababu hebu nisomesha, kusomesha sasa kama aweza. Sasa hawezi, na mtu akufundisha jambo la kheri, jambo lenye izza na utukufu ndani yake kwa mdharau. Lakini hapo hapo pingine kwa sababu mwalimu tu akufundisha hesabu au akufundisha Kiingereza, utaanza kumheshimu na kumwona saa fulani wamnyenyekea. Nini? Kwa sababu akufundisha elimu ya kilimwengu. Ni ujinga uliopitiliza. Angalia kitu tunachokisoma faida yake na ukubwa wake. Angalia Al-Qur'an, kwamba mtu saa kusomesha, kurudisha, kusomesha aya hii ili uitamke vizuri. Ihkamu hizi hapo umesoma makosa. Makhariji al-hurufi zako zina makosa. Khau huitoi mahali pake. Qafu huileti, akunyosha katika hilo mpaka ulimi wako unyooka. Si jambo dogo. Hapa wewe umejifutia tu, hii sio mada hapa, hii haivutu hivi, haraka hizi. Akurekebishe kwamba hapa ukishaona hivi pavutwa hivi au hivi, pavutwa mada nne au mada mbili. Akuelekeza, ala kumbe hapa pavutwa hivi. Vipi wamdharau mtu kama huyu? Mtu anayekufundisha tahara yako, anayekufundisha kuoga janaba, anayekufundisha swala yako ili uswali vizuri, anayekusomesha akida yako kwamba hili la sawa na hili la makosa, hii ndio akida sahihi kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. Vipi utamdharau huyu na kuona kwamba mimi na yeye sawa tu? Hii ni hali mbaya ambayo inawakumba tulabul ilmi. Hatusemi kwamba mtu awekwe juu ya daraja yake. La anzilu nnasa manazilahum. Kwa hiyo katika haki na nafasi ya wale wanaotusomesha ilmu ni kuheshimiwa. Ni kuheshimiwa. Lakini pia kuna nafasi ya msomeshaji ilmu kwa wanaowasomesha. Ajiepushe na jafwa, asiwe na jafaa, ususuwavu na vitu kama hivyo. Lakini akiwa nayo ndio tabia yake, kazi yake kukemea, anaweza kuzungumza maneno makali, muamala mgumu. Wewe talibul ilmi unatakiwa utahammal. Kun mutahammilan. Mutahammila dhulla ta'allum, limadha? Li'izzati al-ilmi. Kuwa ni mwenye kutahammal, kuhimili udhalili wa kujifunza kwa sababu ya utukufu wa ilmu. Hili ni jambo ukilikosa, basi unatupa ushahidi juu ya nafsi yako kwamba wewe una matatizo kwenye akili, na pia utapata dhambi, na pia utanyimwa ilmu, hutoipata hiyo ilmu na baraka yake na amali vile vile. Fa iyyaka wal khuyala, basi tahadhari, tahadhari na kibri. Fa innahu nifaqun wa kibriya, kwa sababu hiyo khuyala ni unafiq na ni kiburi. وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. حقيقة ومفكية upeo wa juu kabisa katika ukubwa wa kujikinga na jambo hilo. Masalafi walifikia upeo wa mwisho kabisa katika kujikinga na ukubwa wa jambo hilo, kwa sababu ukubwa wa jambo hilo wakawa wanajikinga na jambo hilo. Al-khuyala ni al-i'jabu bin-nafs ma dhuhuri dhalika ala hay'ati al-badal. Khuyala siku zote inakuwa ni kule kujiona kwenye nafsi yako, inapatikana ndani ya nafsi, wajisikia wewe kwamba wewe uko kwenye daraja fulani, ah, mimi sio kama fulani bwana, kwa sababu tu umetoka kwenye familia aina fulani, kwa sababu tu una kitu fulani, au kwa sababu una uwezo fulani, ima wa kimali au wa kiakili na maarifa. Sasa wajisikia katika nafsi yako, au una uwezo fulani wa hifdhi. Unajiona mimi kweli mwanafunzi lakini sio kama hawa, siwezi hapo nani anilingana naye, hakuna. Ukajisikia katika nafsi yako, wako katika matulabu ilmi, una tabia hiyo, kwa sababu kaweza kuhifadhi kitu fulani, basi ajiona yeye ni bora kuliko fulani, sababu fulani hawezi, nimemshinda mimi, au amefahamu masala fulani vizuri kuliko fulani, basi ajiona yeye ni mbora kuliko fulani. Kwa hiyo anajisikia katika nafsi yake, hii ni al-khuyala, ambayo ni al-ijabu bin nafsi ma dhuhuri dhalika ala hiati al-badan, pamoja na kudhihiri hilo. Sasa ikawa limedhihiri hilo katika lile pambo la kiwiliwili chake alivyo, akitembea akiwatazama watu hata kauli zake, anaonyesha wazi kwamba huyu anajiona yuko tofauti. Kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala lam yanzur Allah ilayhi yawm al-qiyama, kwa sababu inadhihiri sasa katika hata mavazi, afaa namna fulani paka aburuta nguo yake. Hii ni alama ya kuonyesha kwamba yeye ni mujabu binafsihi ma dhuhuri dhalika ala hay'ati al-badan. Na ama al-ijab yakunu bil qalbi faqat, kule kujiona kuna kuwa moyoni tu. Fa in dhaharat atharuhu fa huwa khuyala, athari zake zikidhihiri basi inaitwa yeye ni khuyala. Jambo hili mtu likimpata innahu nifaqun, ni katika unafiki wa kibiria, unaenda katika kiburi. Ama kaunuhu kibiria fawadhihun, ama kuwa jambo hilo ni kibri liko wazi. Wa ama kaunuhu nifaqan falianna al-insana yadhharu bi madhhari akbara min hajmihi al-haqiqi, kwa sababu yasema mtu anakuwa anajidhihirisha anadhihiri kwa madhhari ambayo au kwa mandhari ambayo ni kubwa zaidi kuliko hajmu yake ya kihakika, ukubwa wake ujidhihirisha kwa watu zaidi ya alivyo. Wa hakadha al-munafiq yadhharu bi madhhari al-mukhlis an-nasih wa huwa laysa kadhalika, na hivi ndivyo alivyo mnafiq, huwa anajidhihirisha kwa madhhari ya kuwa ni mwenye ikhlas tena mwenye kunasihi, naona hayuko hivyo. Kwa hiyo mwanafunzi aikemee nafsi yake. Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake anaeleza, amenitaja kisa, sawa min daqiqihi ma asnadahu adh-Dhahabi fi tarjamati Amr ibn al-Aswad al-Ansi al-mutawaffa fi khilafati 'Abd al-Malik ibn Marwana rahimahullahu ta'ala. Na katika masala ya ndani katika jambo hili ni yale aliyoyataja kwa sanad al-Imam al-Dhahabi pale alipokuwa akihitaja tarjama ni historia na tarikh ya Amr ibn al-Aswad al-Ansi. Amr ibn al-Aswad al-Ansi alifariki katika utawala wa Abdul Malik bin Marwan 70 ngapi hivi mpaka 85 kitu kama hicho, khilafa Abdul Malik bin Marwan kama sijasahau, kutoka 70 na kitu mpaka 85 hivi ndio katika kipindi cha khilafa ya Abdul Malik bin Marwan, kwa alifariki kwenye wakati huo. Sasa huyu Amr bin al-Aswad al-Ansi annahu kana idha kharaja min al-masjid qabada yamin bi yaminihi ala shimali, alikuwa anapotoka kwenda msikitini au anapotoka msikitini huwa anaushika mkono wake wa kulia, akikamata mkono wake wa kulia juu ya mkono wake wa kushoto, huyo anakwenda zake. Fasuila an dhalika, akaulizwa kuhusu jambo hilo. Faqala makhafatan an tunafiqa yadi, akasema nafanya hivyo kwa kuogopea usije ukafanya unafiki mkono wangu, huu mkono usije ukafanya unafiki. Sheikh Bakar yasema qultu, ya Dhahabi anasema qultu yumsikuha khawfan min an yakhtira biyadihi fi mishyatihi, anauzuia, alikuwa anaukamata ule mkono kwa ajili ya kuogopea kutakabbar mkono wake katika kutembea kwake. Fa inna dhalika min al-khuyala. Sheikh anasema Allahu akbar. Sheikh bin Uthaymeen, hadha sahihun. Neno hili ni sawa. Wa maana yakhtiru biyadihi ay yuharrikuha tahrikan muayyana. Kwa maana yaliposema yakhtiru biyadihi, kwa maana ni kule kutingisha mkono wake, kutingisha kwa aina fulani maalum, yadullu ala al-kibriya wal-khuyala. Pingine akatembea akapandisha mikono au akapindisha mikono yake akitembea kuonyesha kwamba yeye ni bwana mkubwa, ndio maana yakhtir. Kwa hiyo fayaqbidhu biyaminihi ala shimalihi li alla tataharrak makhafatan an yaqa fi hadha al-mahdhur. Pingine katika tabia yake alivyo, maumbile yake alivyo, akitembea kama vile anaonekana kama anajifutua hivi, anajionyesha kwamba yeye ni bwana mkubwa. Kwa hiyo ili kuilazimisha nafsi yake isiwe katika hali hiyo, akawa anaikunja mikono yake. Lakini wako katika tulabu la ilmu wakitembea, masha Allah, ni mabwana wakubwa kabisa, kwa sababu kavaa kanzu ina fulani, au kwa sababu kavaa koti zuri, au kavaa kilemba, kwa ajionyesha kwamba yeye ni shekhe, kitembea kishekhe, afanya kibri. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Asema hadha al-aridhu arada lil-ansi rahimahullah. Na jambo hili limemtokea al-ansi rahimahullah. Wahdhar. Kisha anasema Sheikh Bakr, wahdhar da'a al-jababira al-kibra. Tahadhari maradhi ya majababir. Nayo ni maradhi ya kibri. Fa innal kibra wal-hirsa wal-hasada awwalu dhanbin 'usiya Allahu bih. Tahadhari mambo haya kwa sababu kibri, na mtu kuwa na hirsi, pupa ile ya kutaka mali, kutaka dunia, ile hirsi akawa yeye ni mtu ana tamaa, na hasad kwa husudu watu, ndio dhambi ya kwanza ambayo aliwasiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhambi hiyo. Kiangalia Iblis alifanya kibri, aba wastakbar, alitakabbar. Kwani katika dhambi za mwanzo kabisa kutokea ilimtokea Iblis akatakabbar. Kadhalika hirs, hal kadhalika alhasad, pia alimhusudu baba yetu Adam kwa kuwa katika aljanna, na ilikuwa ni jannatu adin, ni pepo ya ukazi wa milele hiyo ambayo uiddat lilmuttaqin, ndio ile iliyotolewa Nabiiullah Adam alayhi salatu wassalam. Alimfanyia hasad. Kadhalika watlu alayhim naba abni Adam bilhaq idh qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Ukiangalia hapo kuna ndani yake al-hirs na kuna al-hasad. Kwani katika dhambi za mwanzo kutokea huko katika pepo mbinguni na hapa ardhini, katika dhambi za mwanzo kutokea. Kwa hiyo tahadhari na jambo hilo. Fatatawuluka ala muallimika kibriya, kule kurefusha ulimi wako kwa mwalimu wako ni kibri, ni katika kibri. Ukamjibu ovyo mwalimu wako, bwana wewe kaa vizuri, aondoka bwana wewe, leo umezidi, waombe mwalimu wako maneno kama haya, kwa sababu tu hana pesa kama ulivyokuwa nazo wewe, kwa sababu ni dhaifu, hana nguvu kama ulizokuwa nazo wewe. Kwa hiyo wamfanyia jeuri mwalimu, kwa hiyo kumfanyia jeuri mwalimu ni katika kibri. Na hili jambo la ajabu wakanao wale vijana katika tulabul ilm ambao wanajinasibisha na da'wa salafia. Haya ni mambo nasifika nayo watu wa ovu huko, alhizbiyun na wengineo ambao hawana mwelekeo katika dini yao, katika jambo. Lakini leo wewe wasoma katika markaz na ma'ahad as-salafi, al-ma'ahad as-salafi, watantasibu watantami ila as-salafia, halafu na tabia hizo, kwa kweli hili ni jambo baya na ni jambo la ajabu kabisa, kwamba wewe unafanya istitala ala muallimik, hili jambo halikubaliki. Labda wewe ni jahil kupita maelezo, wewe huelewi kitu, ndio uweze kufanya kitu kama hicho ukapewa udhuru. ambao hapana ili jambo la ilmu, wewe talibul ilmi hustahiki kufanya hivi kumfanyia mwalimu wako, huyu ni mwalimu wako huyu. Au mwalimu kazidi bwana, ndio pingine msusuwavu kweli, lakini huyu ni mwalimu wako, angalia na kusomesha kaida mpaka umejua, sasa wajua kusoma, akusomesha tahajji sasa kwa kutazama, wasoma fanya talqini ya Qur'ani wajua sasa. Au umekuja na makosa yako huko uliposoma kusichua gani huko likavyo vya dufu, wapeleka tu hujui utasimama wapi, huelewi, akuelekeza mwalimu vizuri wajua. Sasa mbona wamfanyia ujeuri huyu? Hayutakikani, la yambaghi la kadhalik. Kwa talibu li ilmi katika maahidi ya umarakizi kama hizi hatakiwi kuwa namna hii, wala hakuna haja ya kusimamiwa kwamba kuna kitengo cha kusimamia nidhamu. Yeye mwenyewe atakiwa jisimamie kwa sababu tayari kashalijua hili. Wanaopewa udhuru ni wale watu ambao hawajui kabisa, waelimishwe, wapewa nasaha, bwana utakiwi kuwa hivi. Lakini kuna watu ni wakorofi, ni wakorofi kabisa. Sasa hatutarajii kwamba jambo hili litapatikana kwenye markazi hii kwa watu waliokuja kutafuta ilmu, labda kama amekuja kwa jambo, kwa lengo jingine. Lakini kama amekuja kwa lengo la kutafuta ilmu, hatarajii kutokea mambo kama haya. Kwa hiyo fatatawuluka ala muallimika kibriyau, kumfanyia jeuri, kurefusha kurefusha ulimi wako kwa mwalimu wako ni katika kibri. Hapa Sheikh anasema watatawulu yakunu billisan, tatawuli inakuwa ni kwa ulimi, ukaanza kumkaripia mwalimu. Wayakunu aidha bilinfial, na inakuwa vile vile kwa kuhamasika ile ukapandisha hasira. Faqad yamshi ma'a muallimihi wa huwa yatabakhtar, huenda mtu akawa anatembea na mwalimu wake na hali yake yeye anajivuna, wa yaqulu fa'altu wa fa'altu, jambo hili litakikani. Kwa hiyo katika kibri ni mtu kuwa na yani katika da'ul jababira, maradhi yaliyowasibu wale watu majababira ni kuwa na kibri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitafsiri kibri ni nini katika hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihihi katika kitabu al-Iman, akasema al-kibru batru al-haq wa ghamtu an-nas, batru al-haq wa ghamtu an-nas. Kibri ni kuikataa haki, kwa sababu batru al-haq inakuwa maana ya raddu al-haq, kuikataa haki. Wa ghamtu an-nas yani ihtiqarahum, kuwadharau wao, ukawa wadharau watu wewe, ukawaona wako chini yako. Wazdiraahum, kile unamwona huyu sasa daraja yake siko chini yangu, huyu mimi anipati, ukajiona wewe uko juu katika jambo lako kuliko wengine. Na hili linakuja kwa sababu ya ilmu pingine na maarifa, au kwa sababu una mali, au kwa sababu una rai wewe nzuri, ukikaa kwenye mazungumzo utoa rai nzuri, ukajiona ukawa katika tabia hiyo. Kwa hicho ni kibri. Kadhalika hiyo ni dhambi kama nilivyoeleza, kibri na hirsi na hasad ndio dhambi za mwanzo ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameasiwa kwa dhambi hilo hizo. Na pia vile vile kumfanyia, kumkaripia au kumfanyia ujeuri mwalimu wako ni katika kibri. Wastinkafu kama yufiduka, na kumchukia, kuchukia kwako kumchukia yule anayekupa faida, ikawa mtu akupa faida wewe kwenye dini yako. Na hili ni mamoja kwenye markazi yake au uko nje ya markazi yake, mwalimu wako asome kwenye madrasa yake au usome kwenye madrasa yake, lakini wewe upata faida kwake, wakao kusikiliza upata faida, kumbe ni hivi, au na kitabu chako tayari waandika taaliki pale, kumbe neno hili maana yake ni hii, ibara hii maana yake, wapata faida. Lakini namchukia huyu, mimi simpendi huyu, kwa nini? Basi tu mwalimu wako akusomesha wewe, mimi simpendi, unamchukia. Sasa istinkafuka amma yufiduk, kumchukia, kuchukia kwako kumchukia yule anayekupa faida, mimman huwa dunak, katika wale waliokuwa chini yako. Yani pingine labda ukijiangalia wewe kihali, wewe uko juu zaidi, au kiumri wewe uko juu zaidi, lakini wapata faida kwake. Kibri ya hicho pia nacho ni kibri. Anasema Sheikh, wa huwa aidan yaqa'u min ba'd at-talaba, na hilo vile vile linatokea kwa baadhi ya wanafunzi. إذا أخبره أحد بشيء وهو دونه في العلم قد تجده استنكف ولم يقبل. ويندا أنا سيما أتكابو ممبا خبار أتكابو مويلزي يييوتي أكيلزي وينام تويوتي كتك wale ambao wako chini yake katika ilmu, unaona mara nyingine anachukia alafu hakubali. Istinkafu maana yake ni kuchukia. La yastankif al-masih an yakuna 'abidan lillahi wal malaikatu al-muqarrabun wa man yastankif 'an 'ibadatihi wa yastakbir fasayahshuruhum ilayhi jami'an. Ndio maana anasema la yastankif al-masih katika sura an-nisa, sikumbuki aya ngapi, lakini لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا. هتكي مسيح عيسى من مريم هو ينمتم و الله. كذلك ملائكة وين يكوربيش و الله هو تكي هو واوني و توم و الله سبحانه وتعالى. نيويوتي نيل تكي يلو نا كتكبر بس الله توكوسانيا كي ووتي و استنكاف ملائكة نيكوتكيا و كم تكيا يولي نيكوبايليم ما بيني هنا السبب يوتي au kwa sababu tu iko chini yako kiumri, iko chini yako katika maalumati, lakini akupa faida. Wa taqsiruka 'anil 'amali bil 'ilmi hamatu kibrin, na kuzembea kwako kuacha kufanyia amali elimu, na kuzembea kwako kuacha kuifanyia kazi elimu, hamatu kibrin, katika matope machafu ya kibri. Yale matope machafu ya kibri. Wa unwanu hirmanin, na ni alama ya kunyimwa ilmu, ya kunyimwa khairi. Sheikh anasema nas'alu Allah al-afiyata li'anna min anwa'i al-kibri alla ta'ala alla ta'mala bil-ilmi, kwa sababu katika alama na anwani za kibri ni mtu kutokuifanyia kazi elimu. Kisha akasema hapa kanukuu maneno, al-ilmu harbun lil-fata al-muta'ali كالسيل حرب للمكان العالي. تشياب أقول لهم العلم حرب للفتى المتعالي. إليمو نحرب حرب مناك نفيتا كمانا إليمو هايوزكاني كوباتيكانا كوامتو مني كوديكويزا كونوغون في بينيك نا إليمو هاپتان نتو مني كبري نا مني كوديكويزا هاپتان نا إليمو. دمانا سمع حرب العلم حرب للفتى المتعالي. العلم هيبتاني نكجانا من يكوجي كويزا يعني انت من يكوجي كويزا كالسيلي كما في المفوريكو أو ممبو ما ينفوه حرب للمكان العالي. هيبتاني نمهالي بلي بوجو هايزي كوبانا كوني مليما اتفواتا كوني بوند مهالي باتشيني دو ماجي لبوتيري مكابو. والله تعالى أعلى وأعلم. شاهد أن تكون لليتنا كتك أدرس يتو يكيشو فالزم رحمك الله اللسوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.